शादी मेरे लिए नहीं है, फिर से मैं वही गलती नहीं कर सकती। फोन उठाकर उसे पूछ क्यों नहीं लेती कि वो कमीना आया क्यों नहीं। सच पता लग जाएगा तो? आयशा सच तो ये है, उसने तुझसे कभी प्यार नहीं किया था। मैं जितना तुम्हें देखूं मन ये ना भरे, मैं जितना तुम्हें सोचूं मन ये ना भरे, इन आँखों में छलकता है मेरा प्यार तेरा प्यार, कहीं तुझ में धड़कता है मेरा प्यार तेरा प्यार, मेरा प्यार तेरा प्यार। मैं जितना तुम्हें देखूं मन ये ना भरे, थोड़ा सा मेरा है थोड़ा तुम्हारा, मिला जुला सा ये ख्वाब हमारा, एक मीठी धुन सुनाई दे रही है आजकल, हंस के सारे गम हमारे देगा खुशियों में बदल, मेरा प्यार तेरा प्यार, मेरा प्यार तेरा प्यार। मैं जितना तुम्हें देखूं मन ये ना भरे, मैं जितना तुम्हें सोचूं मन ये ना भरे, उनसे मोहब्बत कमाल की होती है जिनका मिलना मुकद्दर में ही नहीं होता। पल एक पल में ही थम सा गया। Hi guys, this is Varun Mitra and I'm Riya Chakraborty. Listen to our latest tracks from the movie Jalebi and many more iconic songs. On Acousta, music by Sony DADC. Daaye main tere baaye tu. Acousta, iconic music, ultimate sound.